פרק יוד ט. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. וירא לוט, ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ויאמר, הנה נא אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם, והלכתם לדחככם. ויאמרו, לא כי ברחוב נלין. ויפצר בם מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעס להם משתה, ומצות עפה, ויוכלו. טרם ישכבו, ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. ויקראו אל לוט, ויאמרו לו, איה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו, ונדעה אותם. ויצא עליהם לוט הפתחה, והדלת סגר אחריו. ויאמר, אל נא אחי תראו, הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאה נא את הן עליכם, ועשו להם כטוב בעיניכם. רק לאנשים האל אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. ויאמרו, גש הלאה. ויאמרו, האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נרא לך מהם. ויפצרו ואיש בלוט מאוד, ויגשו לשבור הדלת. וישלחו האנשים את ידם, ויביאו את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו. ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים מקטון ועד גדול, וילאו למצוא הפתח. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מי לך פה, חתן ובניך ובנותיך, וכל אשר לך בעיר, הוצא מן המקום. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני אדוני, וישלחנו אדוני לשחתה. ויצא לוט, וידבר אל חתניו, לוקחי בנותיו, ויאמר, קומו, צאו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר. ויהי כי מצחק בעיני חתניו. וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט למור, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תספה באבון העיר. ויתמהמה, ויחזיקו האנשים בידו, וביד אשתו, וביד שתי בנותיו, בחמלת אדוני עליו. ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר. ויהי כהוציאם אותם החוצה, ויאמר, הימלט על נפשך, אל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הכיכר, ההרה הימלט פן תספה. ויאמר לוט עליהם, אל נא אדוני, הנה נא מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי, להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה, פן תדבקני הרעה ומתי. הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער, אימלטה נא שמה, הלא מצער היא, ותחי נפשי. ויאמר אליו, הנה נסעתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי הופקי את העיר אשר דיברת. מהר, הימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה, על כן קרא שם העיר צוהר. השמש יצא על הארץ, ולוט בא צוהרה. ואדוני המטיר על סדום ועל עמורה, גופרית ואש מאת אדוני מן השמיים. ויהפוך את הערים האל, ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים, וצמח האדמה. ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני אדוני, וישקף על פני סדום ועמורה, ועל כל פני ארץ הכיכר, ויר והנה עלה כתור הארץ, ככתור הכבשן. ויהי בשחט אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה, בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. ויעל לוט מצוהר, וישב בהר, ושתי בנותיו עמו, כי ירא לשבת בצוהר. וישב במערה הוא ושתי בנותיו. ותאמר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. לך נשקה את אבינו יין, ונשכבה עמו, ונחיה מאבינו זרה. ותשכנה את אביהן יין בלילה הוא, ותבוא הבחירה, ותשכב את אביה, ולא ידע בשכבה ובקומה. ויהי ממחרת, ותאמר הבחירה אל הצעירה, הן שכבתי אמש את אבי, נשקנו יין גם הלילה, ובואי שכבי עמו, ונחיה מאבינו זרה. ותשכנה גם בלילה ההוא את אביהן יין, ותקום הצעירה ותשכב עמו, ולא ידע בשכבה ובקומה. ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן. ותלד הבחירה בן, ותקרא שמו מואב, הוא אבי מואב עד היום. והצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, הוא אבי בני עמון עד היום.